Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi. Proszę nie patrzeć na zegar. Tak, jest godzina czwarta. Państwo właśnie wstali i tradycyjnie słuchają radiowej Trójki, w której budzimy i zaczynamy od czegoś, o co Państwo bardzo prosili, a ponieważ to Państwo wstają, to my do prośby się przychylamy. Она скучать не дает никогда. И любят песню деревни и села, и любят песню большие города. Нам письмо жить и любить помогает. Она как друг и зовет и ведет. И кто-то с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет. Мы можем петь и смеяться, как дети, среди упорной борьбы и труда. Уж мы такими родились на свете, что не сдаемся нигде никогда. Нам песня жить и любить помогает, она как друг и зовет и ведет. И тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет. Легко на сердце от песни веселой, она скучать не дает никогда. И любит песню деревни и села, и любит песни большие города. Нам песня жить и любить помогает, она как друг зовет и ведет. И кто-то с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет. Świat się śmieje, no może nie o czwartej, ale pieśń optymistyczna ojca radzieckiego jazzu Izaaka Dunajeckiego i po czymś takim tylko wyskoczyć z łóżka, otworzyć okno i pompki, skłony i przysiady. A by Państwu ta niedorzeczna myśl wyparowała tak szybko, jak się pojawiła, bo przyznajmy szczerze, że uprawianie sportu o tej godzinie jest niedorzeczne, ba, chyba nawet niebezpieczne, to proponuję coś bardziej stonowanego. Z zamglonej Szkocji Ranelagh i Paul Mansey. Save more. Paul Mance, a myśmy tak szybko wyskoczyli z łóżka, że no, nie przedstawiliśmy się państwu. Irena Dan za sterami, półredaktor osobliwy, czyli Wojciech Ossowski przed mikrofonem, i znak to niechybny, że ten poranek spędzimy razem do godziny 6 i do godziny 6 będzie można z nami się skontaktować dzięki poczcie elektronicznej wojciech.ossowski przez 2S małpa polskie radio pisane razem.pl i na Facebooku Klub Folkowy, w którym trwa dyskusja na każdy poranny temat. A pan Stefan już do nas napisał i donosi, że na polu za oknem całe 13, plus 13, 90 stopni wilgotności, zachmurzenie 3/8, kot Marian śpi, człowiek Stefan musi za chwilę wstać do pracy, acz bardzo niechętnie. Fińscy hokeiści niestety przegrali w finale, no ale i tak sukces. Cieszymy się, a ze świąt... Dziś jest Światowy Dzień Zginania Małego Palca. Po co? Nie wiem, ale święto jest. Pozdrawiam. A my tym zgniętym palcem machamy do państwa i zapraszamy na krwawe wesele. Oyster Band. Yes, I said in minutes why these two people should not be joined together in holy matrimony. Let them now declare. Oysterbend, Irlandczycy, ale z Londynu, a patrzę na to, co dzieje się za okno. Wydarzenia może nie są porywające, ale świt wstaje i w związku z tym śpieszę z informacją o słońcu, które obudziło się już w Suwałkach jakiś czas temu od 3:57 już w Suwałkach świeci i najciekawsze jest to, że w Suwałkach już jest dzień, natomiast w Jeleniej Górze jeszcze przez 3 kwadranse mogą mieszkańcy pospać, bo tam środek nocy. Słońce do nich zawita dopiero 4:44. Takie rzeczy. Ja nie wiem, czy państwo zauważyli, ale Suwałki i Jelenia Góra to przez całą Polskę i na ukos. W związku z tym, że słońce nie wszędzie wstaje równie chętnie, zachodzi również nie o tej godzinie i też po przekątnej. Najwcześniej opuści Rzeszów, a po 3 kwadransach zniknie również i we Władysławowie. Najkrótszy dzień jest w Zakopanem dla odmiany. Tyle jeśli chodzi o ciekawostki słoneczne, a u nas słoneczna muzyka. Ci z państwa, którzy spieszą się do pracy, tak jak pan Stefan z Mielca, pewnie zainteresowani będą informacją, że już 13 minut po godzinie 4. Mahamka, we have a day, Mercharni. sortir a chat que fa bé com ho fem, no. Si no que vull cobertar, ui, era que em veta, que puta que hauríeu de ser més. Vengo y todo con vengo y ah ya va a ir mi me todo con vengo y bo sabal vengo y full vengo y hay yo full vengo y bo Dwadzieścia trzy minuty po godzinie czwartej patrzę na doniesienia państwa i cały czas się uczymy, co o tej porze można robić. Państwo wyczyniają najróżniejsze rzeczy. Pan Artur na przykład jeździ w kółeczko na trasie Poznań-Szczecin-Poznań. Donosi, że pogoda git, a audycja jak zwykle. A pan Krzysztof jest z Teofilem na spacerze. Takie rzeczy. Z kolei w domu pan Lutek pisze do nas: dzień dobry panie półredaktorze, blady świt pokazał się na horyzoncie, a to znak, że czas wstawać. No to wstałem za pomocą budzika i dwie godziny posłucham sobie klubu folkowego. Można zacząć nowy tydzień z dobrą muzyką? Można. Zwłaszcza, że mam urlop i jak wiadomo, na urlopie się nie odpocznie, bo w domu jest zawsze coś do zrobienia. W tym roku zmieniam kostkę brukową na podwórku. Nie będę się nudził. Szczególności, a nie serdeczności i miłego dnia. Paweł z Radomska. Pewnie słońce już wstało. Państwo układają kostkę, a pan Aleks serdecznie wita po miesięcznej absencji. Całą wesołą ferajnę, zarówno dziewczyny, jak i chłopaków, pana półredaktora i panią Irenę. Ale pozdrawiam jeszcze z pozycji leżącej, w której mam zamiar pozostać do finału wybudzenia w Jaworznie. Pan Aleks w Galicji. Też uważam, że wstawać, jeżeli państwo mogą, należy ostrożnie. Ale ci, którzy już ten trud podjęli i być może są w łazience, może się golą. I tu nasza tradycyjna mruczanka towarzysząca tej czynności. Albercik Jatka. Oh, proszę. Z katalogu dziwnych zajęć o godzinie 4 dołączamy pana Darka, który pisze: witam, ja podglądam bociany. O, w mlade buki, które straciły matkę i ojciec je wychowuje z pomocą ludzi, którzy 3 razy dziennie dostarczają ryby do gniazda. O, a u nas Albercik, który też dzieciństwa nie miał łatwego, bo przyszedł na świat w Tuwie. Państwo wiedzą, że to daleko nad Bajkałem i urodził się w kołchozie, w którym przebywał do wieku rozsądnego. Tam parał się różnymi zajęciami odpowiednimi do miejsca, ale w duszy grało mu zupełnie inaczej. Pod kołdrą słuchał Radia Luksemburg i stamtąd czerpał swą muzyczną wiedzę. Po latach występował na estradach, w różnych konkursach, w których nieodmiennie odpadał na samym początku, w przedbiegach, a to ze względu na za długie włosy albo za, uwaga, niechlujnie nanizane na instrument struny. Miał w zasadzie 2 muzyczne żywoty. Ten pierwszy, oczywisty i akceptowany. Albert Kuwezin założył światowej sławy zespół Hunhurtu, zespół ludowy. Ale potem, gdy mógł, napisał prawdziwą historię swej pasji. Wydał płytę, na której zamieścił utwory, które go inspirowały. I tam trudno znaleźć jakichś towieńskich mistrzów. Za to są Rolling Stonesi, Iron Maiden i tego rodzaju kapele. Coverki w wykonaniu Jaczki jeszcze pewnie się pojawią, a tutaj taka mruczanka tradycyjna. Jeśli chodzi o tradycyjne utwory, Afryka, a u nas jak zwykle kaszana z lodami, jeśli chodzi o zestaw Baleke Sisoko i jego daleki krewny, Baba Sisoko. Proszę zwrócić uwagę na bębny. Jeżeli ktoś ma wolną rękę, na przykład je śniadanie, może sobie pobębnić razem palcami po blacie. Nawet tym zdjętym, świątecznym. Thank you. masa dale ombe ala dale o amanda va masa dale dale cosa ti masa la si da ti masa la kene ya ti masa la Ko sabali tiki masa ala e ala ala nebe dali Kone dade ko To granie bluesik z Afryki dwóch dżentelmenów, Baba Sisoko i Balek Sisoko. Ci z Państwa, którzy są za pan brat z afrykańskim graniem, wiedzą, że to historia rodzinna i że to całe muzykujące klany, których historia sięga do wieków dawnych, wówczas gdy u nas na w stole królował kapuśniak na świńskim ryju i tego typu potrawy. Tam delektowano się najlepszymi frykasami, chodzono w pięknych szatach i słuchano wspaniałej muzyki. Kwitły cesarstwa, a w zasadzie cesarstwo zachodnioafrykańskie, które tworzył Sundżata. A jego sławę opisywali poeci, śpiewacy, tak zwani grioci. No i do dzisiaj trwa wielka dyskusja, czy wówczas w wieku XII takim griotem był przedstawiciel muzykującego rodu Kujate, czy też Diabate. Oba te rody przechowały w pamięci wersję historii swą własną, no i dzisiaj chyba się tego nie rozstrzygnie. Święta wojna, ale jedni i drudzy chętnie mieszają się w różnych muzycznych składach. Rodzina Sisoko nie aż tak bardzo zasłużona, ale również liczna i utalentowana. Czego mieliśmy dowód przed chwilą, a te bębny, a w zasadzie bęben, to przykład mówiącego bębna, o których kiedyś głośno było w Afryce, a dzisiaj już mało kto taki instrument kojarzy. Pomyliłem Państwu godziny, przyspieszając wydarzenia o 5 minut, więc ci z Państwa, którzy dostali zawału, że się spóźnią, mogą spokojnie wrócić do domu jeszcze posiedzieć. Nie, za 25 minut, nie, godzina 5, mówiliśmy o słońcu, o tym, gdzie wstaje i gdzie zachodzi, a muszę Państwu powiedzieć, bo być może umknęło to Państwa uwagi, że 10 czerwca będziemy mieli częściowe, bo częściowe, ale jednak zaćmienie słońca. I co ciekawe, jeśli chodzi o zaćmienia, to 7 czerwca, no, czyli tak jak dzisiaj, tyle że w 1415 roku doświadczyliśmy całkowitego, które wprawiło między innymi, wiemy to dzięki notatce, mieszkańców Wrocławia w taki popłoch, że w krzyku i bezwładzie biegali po ulicach, szukając kościołów i pokuty za grzechy. Też można. Za 24 minuty godzina 5, a u nas słoneczna muzyka, dwie niewiasty. Sermaga mani sera tabale ala le ti ve ki le sorora ne wara dunia beluma e ki le ja se dunia dunia maye dunia maye sermaga mani sera tabale ala le ti ve ki le sorora ne wara dunia beluma e ki le ja se dunia. ahead and bury me. I am the seed that grows in the dark. You can try to imprison me. I am the beat of the warrior's heart. I am the embodiment of freedom. I am the safety of your home. As you kill me with your hateful cries, I become the whisper of the worshiper. I dance in each and every prayer. You can destroy me with your greed and fear. I am a weapon of mass creation. As you choke me with your chemical poison, I become the alkaline solution. You made a huge error as you mistakenly called me a whore. You burned me 1,000 times from the ashes. I am reborn sublime. I leave behind this comedy of terror, and I laugh as I drink the forbidden wine, for I am the child of the divine. Arise, arise, arise. Farafi. Niesamowite dziewczyny, które śpiewają chyba we wszystkich językach świata, nawet w tych wymyślonych, w czym nawiązują ewidentnie do Tolkiena. O Tolkienie chyba dzisiaj przyjdzie nam wspomnieć, ale teraz znowu zmieniając klimat i nie dając Państwu popaść w słuchową rutynę, sięgamy po inne spotkanie. Jerry Douglas i Ali Bain. Ten pierwszy ze Stanów Zjednoczonych, znany gitarzysta, grający na czymś, co u nas nazywa się gitarą hawajską. Natomiast Ali Bain to skrzypek, który zaczynał swoją przygodę muzyczną jako student w gronie przyjaciół, którzy również studiowali, aczkolwiek łączyła ich niefrasobliwość w podejściu do przedmiotu studiów, a łączyła również ich głęboka pasja muzyczna. Założyli zespół Battlefield Band. Battlefield to dzielnica w Szkocji, w której wynajmowali małe mieszkanko i w którym oddawali się swojej pasji. Po latach, gdy już ukończyli studia, nie rozstali się, jeździli dalej jako Battlefield Band, święcąc triumfy chyba na wszystkich scenach. Później Ali Bain odszedł od zespołu, rozpoczął solową karierę i tu zaczyna się pasmo zdziwień. A to koncertowe rille z towarzyszeniem fortepianu, rzecz, która bardziej przypomina muzykę klasyczną, a to wypadł do Teksasu i płyta Ali Bain spotyka muzykę Cajun, a później już wspaniałe sesje Transatlantic. To pomysł na zgromadzenie artystów z obu stron oceanu, artystów, którzy nawiązują czy wywodzą się z muzyki celtyckiej. Pomysł był taki, by bez udziału publiczności zgromadzić ich w studiu i by po prostu, będąc ze sobą, wzajemnie się inspirowali i pograli. Pierwsze dwie sesje odbyły się i były tak wielkim sukcesem, ukazały się płyty z tych spotkań, że później już kontynuowano te spotkania, a potem całość wyruszyła na trasę. Tutaj Jerry Douglas i Ali Bain razem. Thank you. I to dwóch dżentelmenów z obu stron Atlantyku. Jeremy Douglas na gitarze i Ali Bain ze Szkocji na skrzypcach. Będziemy powracali jeszcze dzisiaj do muzyki celtyckiej. W związku z tym ci, którzy lubią muzykę w szkocką kratę, jeszcze dzisiaj będą mogli się uśmiechnąć. Dzień wstaje, słoneczko też się do nas uśmiecha, bo wydaje mi się, że to będzie dobry dzień. A u nas za chwilę, jeśli chodzi o imieniny, donosimy, że dzisiaj solenizantami są Anna, Jarosław, Jeremiasz, Jeremi, Lukrecja, uwaga, Meriadek, Meriadok, Paweł, Piotr, Robert, Roberta, Sabinian, Teresa, Wiesław, Wisława i Wisław. No proszę, Sabinian to brzmi jak jakiś związek chemiczny. Nie wiem, czy państwo znają jakiegoś Sabiniana, ale jeżeli tak, to składamy mu serdeczne życzenia. No i jeszcze jeden solenizant, Antoni, czyli na przykład Antoni Kania, patron naszych spotkań, niestrudzony Syrbak. Panie i panowie, szwagierko Laska u cioci na imieninach. Gwarno jak Sylwestra ruch. Radio i patefon gra na zmianę. Tango nasze tango ukochane. No i wszystkie kuchty do ich drzwi się garną, wytężają słuch. Śpiewa gość, gdy sobie podje melodię za dwóch. Uciaci na imienina. I tak się zastanawiam, bo opowiadamy o tych imieninach, ale wydaje mi się, że to jakaś melodia przeszłości i obyczaj, który powoli zaczyna odchodzić do lamusa, bo za czasów mej młodości, a było to dawno, popularne imieniny sprawiały, że wieczorami na ulicy wychodzili podchmieleni, ale szczęśliwi dżentelmeni, wyśpiewujący i tańczący na ulicach. A gdy imię było popularne, to chodzili po ulicach tabunami. Dzisiaj już tego się nie widzi i zastanawiam się w ogóle, czy świętowanie imienin nie zanikło u nas. Nie wiem, jak państwo... mają doświadczenia w tym względzie, proszę do nas napisać, gdyby ktoś chciał się podzielić refleksją. Wojciech.Ossowski przez 2S małpa Polskie Radio pisane razem.pl i może też podzielić się uwagami stosownymi na Facebooku w profilu Grupa Klub Folkowy. O, to gwoli przypomnienia. No właśnie, takie imprezy kiedyś bywały, szwagier Kolaska przypomniała, a my mówiliśmy o Antonim. I powraca. I może z piosenką dla tych, którzy ranną porą już za kółkiem. Jakaż tu piękna okolica. Cykają pszczółki w krzakach przy drodze. Słoneczko się ze wstydu chowa, a za furmanką maszeruje polska orkiestra autostradowa. Razem śpiewamy, razem gramy, równo kończymy i zaczynamy. Nie zmarnujemy ani minuty, nie mamy dalej, po co nam luty. Naszą się musi być kultura, taka zwyczajna i drogowa, a o kulturę musi zadbać polska orkiestra autostradowa. Śpiewamy, kocham cię Polsko, wyjątkowa służba drogowa, polska orkiestra autostradowa. My muzykanci autostradowi, jesteśmy zwarci, sprawni, gotowi. Pod ręką mamy zawsze gitarę oraz pompkę i lewary. Za dużo leśnie do buraku, ale my patriotycznie gramy dla wszystkich rodaków. Zykają pszczółki i krzyczówki, słoneczko tylko kręci głową, a my jedziemy wciąż do przodu razem z orkiestrą autostradową. Zbudować drogę to nie sztuka, paląc się jeszcze tym publicznie. Sztuką jest jeździć po tej drodze figurowo i artystycznie. Wyprzedziliśmy już Europę, bo u nas w każdym samochodzie gra radarowa i radiowa polska orkiestra autostradowa. No proszę, za 3 minuty godzina 5, a zatem dalej wstajemy. Mamy już od Państwa korespondencję w sprawie imion i za chwilę do niej powrócimy, a teraz chyba przed tygodniem, odnosząc się do informacji o rapie z Brooklynu i innych dzielnic Nowego Jorku, wspomnieliśmy o również innych okolicach, w których się rapuje i Państwu się spodobał rap z Lublina. W związku z powyższym wracamy tam właśnie za sprawą świętego Mikołaja. Proszę się wsłuchać w słowa, bo muzyka jak muzyka, ale słowa napisane w dziele Kolberga. A zatem no, wydaje mi się, że wywołają co najmniej zadumę. A wcześniej Mzungu Kicza. Pisze się Kicha, a Mzungu to biała, czyli biała kicha, czyli myśl naszą kieruje ku kuchni, do której również powoli będziemy się udawać. Biała Kicha, czyli raper z Danii, osiadły przez czas jakiś w Tanzanii i śpiewający w Swahili. A zatem taka oto parka. Najpierw Tanzania i Biała Kicha, a później Orkiestra Świętego Mikołaja zaśpiewa o Żydzie. Oja, kicia, ongeza sauti kidogo. Kicia ni sifa. Kicia ni mtu mwenye uwezo, mtu mwenye kipaji. Kicia sio mfamaji. Sisi vijana wa kibongo tunawakilisha wote duniani. Tutakuja kutajirika na ngoma za Kiafrika. Turuke na tucheze, wacha kununa na kusita. Wasela wote tuko pamoja, ugale mkavu na mchicha. Naruka geto kama mchizi kuliko kuota mezizi. Na na na na na na na na na na. Vijana wa bongo ni wajanja. Na na na na na na na na na na. Vijana wa bongo ni wajanja. Na na na na na na na na na na. Vijana wa bongo ni wajanja. Na na na na na na na na na na. Vijana wa bongo ni wajanja. Mzungu kicha anaruka kamba, anatafuta mwele kama Tyson. Vijana wa kibongo wanaruka kamba wakati wanavuta ganja. Mzungu kicha anaruka kamba, anatafuta mwele kama Tyson. Usipotunza mwele utakuja adhirika, utakula kuku kwa mreja. Na na na na.